Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettigheden til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Hej. Hej. Og velkommen til onsdagens udgave af det program, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det er et musikalsk talkshow. Ja, a musical talkshow. Og det foregår på den måde, at vi spiller lidt musik, så snakker vi, så spiller vi musik, snakker vi, så snakker vi, spiller vi lidt musik, og så når klokken jo pludselig at blive 4. Ja. Og så er programmet færdigt, og så går vi jo sådan set på det, man kan kalde forlænget weekend. Det skal jeg jo nok love for, fordi vi er først tilbage på mandag. Det er ugens sidste program. Ja, og det kan du nok, det var tidligt. Ja, sådan er livet i medierne. Ja, sådan er det, når man har 36 ugers ferie om året, og så skal man jo nå at holde dem på et eller andet tidspunkt. Præcis. Det er et mirakel, vi går på arbejde. Men derfor vil vi selvfølgelig ikke snyde dig for, at vi jo har ugebladene allerede en dag før, de kommer. Og vi har også meget andet i det her program, så man bliver helt svedt. Ja. Altså, det allerfineste er vel, at vi har live musik i dag. Ja, det har vi nemlig. Med artisten. Singer-songwriteren. Projektet. Fuglsentasten. Nej. Nej. Vi har besøg af Jora. Joao. Ham med noget, der hedder Club Bang. Og mange andre gode nummer. Ja. Fantastisk nummer. Han har udgivet sin plade i december sidste år. Ja. Så allerede nu går ind på vores hjemmeside. Det er det Korskos og Spejder. Folk, der har lavet kø for at klikke sig ind på webcamet. Ja. Hvor man vil kunne se og høre koncerten direkte senere. Ikke? Eller koncerten. De to, og det er en minikoncert. Ja, minikoncert. Ja. Det, jamen, den her minikoncert er faktisk lige så lang som den The Storm skulle have spillet her på kanalen. Ja. Det er jo sådan, at vi har det, der hedder P3, god historie. P3 Sessions. Og, der var en føler ude fra P3, eller der var i hvert fald samarbejder i gang, ikke? Og jo. Skulle I komme ind, fordi The Storm, det er jo et spændende nyt projekt. Også fordi, at man har jo valgt fra P3's side at sige, ved du hvad, det er så nyt, det er så banebrydende. Ja. Det er vi tager det, vi har ikke hørt det, vi vil Danmarks absolut største musikere, især ja, den, største stjerner. Den mandlige del. Den mandlige de er forbi Kim Larsen. Den mandlige del. Det var ham de er forbi Kim Larsen. De er forbi Rasmussen. Det var ham. Det var, de er deroppe. Altså, de er oppe omkring guldhornene. Ja, det tager mand, vi. Vi har ikke hørt det. Vi vil have det. Især den mandlige del. Det var ham, alle snakkede om i Mew. Alle sagde, hvor det er ham, der er den fede Mew. Ja, det er ham, der kan det. Han, der bærer Mew. Ja, det er det. Han var emmet i Mew. Det er ham, der er dobbelt emmet i Mew. Han var edet i Mew'et. Han var også han var alle tre bogstaver. Hvorom alting er. Så var der et problem, Anders. Så har vi jo det der betalsessions, hvor man inviterer en kunstner og siger, vi eller flere kunstnere. Vi er et band, eller i et band, i et orkester, I er en artist, i et projekt. Vi godt kan lide her på radioen. Vi kan godt tænke os at lave sådan en koncert. Ja, så var det to koncert, timer. Koncert. Så kan spørgsmål. Eller en lille koncert. Det kan også være en lille koncert. Så kan lytterne stille spørgsmål. Nej, bagefter. Det kan ikke være en lille koncert, Anders. Fordi at, nej, det skal selvfølgelig være en rigtig koncert. Et altså, sæt kunne man godt sige var en koncert, ikke? Man skal kunne spille mere end tre numre i hvert fald, ikke? Problemet var jo, at der ikke rigtig var mere. Men to gange har man spurgt The Storm. Kunne I ikke bare... Please. Hvad med nu, når jeres plade kommer? Ja, nej. Der var stadig kun tre numre klar, ikke? Man kan lige spille tre numre. Men hvis det er en P3-session, så holder vi i dag en P3-session med Joao. Ja. Og det er i anden time af vores program, og du kan godt glæde dig. Det bliver usandsynligt godt. Ja, det gør det faktisk. Og man kan allerede nu, at man kan gå ind, hvis man... Jeg kan ikke nå det. Jeg vil have den allerede nu. Så man går ind og købe pladen. På iTunes, ja. Og så kan man forberede sig. Det er faktisk. Jeg har et ønske, men jeg ved ikke, om man kan få det ind. Men det får vi, når vi får samtale. Vi skal også samtale med Joao, ikke? Ja, jeg har to historier. Lige sådan nogle start-up-historier, ud over den med The Storm. For det kommer vi tilbage til. Fordi The Storm... Husker du, mange har været ked af, at vi afsluttede politikens... Interview-serie-roman, ja. Novelle-serien, der stod interview i søndagsudgave af Politikken. Men så heldige er vi, at Euroman også er røget i gryden og har lavet et fænomenalt interview med The Storm. Selvfølgelig rydder de forsiden. Ja. Prøv lige at læse det der op med stylisten, bare lige for at gøre det. Det er også bare lige for det viser, hvor ægte det er. Det viser ikke, at det er påtaget af Johan Skaline, en fra min datters pirat-tegneserie. Det viser, hvor ægte det er. Prøv at læse op, okay. Hvad han har sagt til journalisten, som ikke er røget fedt i fad og tænkt, Ej, jeg ved ikke rigtig. Okay, jeg er blevet inviteret til Arizona i 14 dage og LA med bandet. Nu synes jeg, det er rigtig fedt. Prøv at høre. Pernille Rosendahl har siden sit gennembrud med Swan Lee optrådt i adskillige dameblade som stilikon. Nu kommer det bedste. Johan Wohlert. Ej, øjeblik, lige to sekunder. Ej, kan vi få musikken under? Ja, det er, det er min far. Det er også. Men jeg troede egentlig, det kom automatisk, når jeg begyndte at sige Pernille Rosendahl. Ja, men det er den maskine er åbenbart i stykker lige nu. Det er det, der hedder en Pernille Rosendahl generator. Sådan. Så kom den. Den var lidt sen i dag, men der er den. Tag lige forfra. Pernille Rosendahl har siden sit gennembrud med... Ej, kan vi ikke? Vi skal også have rumklang, Peter. Ja, men jeg er ked, at du skal lave noget med lidt mere end usædvanligt. Men han har, den mand har tre praktikanter. Ja, men tre... Han svømmer i hav af bunden der. Det er rigtigt. Og se, jeg kan også trykke på den her knap. Ej, se, vi har nemlig tre erhvervspraktikanter fra folkeskolen dag. Og se, det Peter gør nu, det betyder arbejde. Ja, det er sjældent, man ser ham gøre det. Men det er også heldig, noget ekstremt sjældent idé, heldig at komme i dag, hvor Peter arbejder. Ja, arbejde. Hallo. Sådan. Ja, værsgo, så starter vi. Okay, musik. Pernille Rosendahl har siden sit gennembrud med Swan lige optrådt i adskillige dameblade som stilikon. Nu, undskyld, afbud. Ja. Nu kommer det. Så kommer det bedste. Skal vi ikke tage den helt i helt? Jo, forfra, okay. Vi ikke engang begyndt. Nej, okay. Pernille Rosendahl har siden sit gennembrud med Swan lige optrådt i adskillige dameblade som stilikon. Joachim Wohlert virker... Ah, Joachim. Forfra. Hvad var der galt? Sagde jeg Joachim Wohlert? Det, han hedder Joachim Wohlert. Johan. Undskyld. Det er mig. Det er, fordi mine øjne løber i vand. Ja, undskyld. Det er helt sjovt. Ja, vi tager den forfra. Okay. Pernille Rosendahl har siden sit gennembrud med Swan lige optrådt i adskillige dameblade som stilikon. Johan Wohlert virker derimod forbeholden over for at lade sig stejle af pladeselskaber og fotografer. Lad tage lige den sidste, bare det med ham. Johan Wohlert virker derimod forbeholden over og skulle lade sig stejle af pladeselskaber og fotografer. Ja, og det er sindssygt tydeligt. Det er så tydeligt. Han endnu en gang har overvundet sig selv også her. Også fordi i Mew var, virkede han jo alt for overstejlet. Og der vil jeg sige helt sikkert, en af de gode ting ved The Storm, det er... Det er, det, virker, det er underspillet band. Han virker heller Anders, ikke... Anders, det er underspillet band, som... Altså, vi tager det, der hedder den lange klubtur, fordi vi vil vokse op. Vi vil ikke komme ovenfra. Og han virker ikke overstejlet nu. Det er det, der er fedt at se. Og det fede er, at han får sig også som foldet udmand i Euroman. Ja. Fedt, at Euroman også er solgt ud. Det gjorde de udgave nummer to. Ja. Og med et øjeblik har jeg to små kuriositeter. Det er Anders Reuter, der har været i Los Angeles. Tillykke med det. Med Isak Hoffmann. Ja. Velkommen til... De svarte spaterne. Og den positive udgave, som man så tydeligt kan høre. Ja. Velkommen. Det her er verdens bedste band. The Storm. Sigur Ros og nummer, der hedder... Bium, bium, bumbalo. Sådan der. Om et øjeblik spiller vi familien med det snore i min skalle. Mm. Det kan du glæde dig til. Jeg har en quiz til dig, kære lytter, og til dig, Anders Lund Madsen. Ja. Og Det er to historier for ugebladene. Og ja, vi får jo lortbladene lidt tidligere. Ja, vi har fået billedbladet i dag, og her nu er udkommet i dag om onsdagen. Og se og hør har vi også fået. Men jeg læser to historier op, og så skal du gætte, hvilken sammenhæng det har, de har, og det skal du også, kære lytter, op. Og er der overhovedet en sammenhæng, men det er der. Vil du først tage historie nummer 1, eller historie nummer 2? Jeg tror, jeg tager toeren først. Okay. Ondt i ryggen. Komiker og Grand Prix-sanger Amin Jensen har travlt med prøverne til musicaludgaven af Olsenbanden, hvor han spiller Kjeld. Mm. Det er en meget fysisk rolle. Jeg kan mærke det i ryggen, når jeg har fri, siger Amin. Ikke? Mm. Her er historie nummer 1 så. Det, man kan høre i baggrunden, det er Joao, som er ved at... Traktere trommerne. Eller næppe, for det er jo bare hans guitar, ikke? Han har ikke tromme. Det lyder bare som tromme. Eller også er det nogen, der bygger på huset. Ja, det der egentlig godt, ja. Har han tromme med? Nå. Nej, det ved vi ikke. Glargård til lommerne. Jeg tror lige, jeg noterer det som spørgsmål, Anders, hvis du lige... Har du tromme med? Det bliver noget mere... Der bliver noget mere stille på de københavnske barer efter på Glargård lørdag lod sig rive med under Danmarksindsamlingen til nødlydende børn i Afrika. To gange ringede den festlige skuespiller ind og donerede penge. Først 25.000 kroner, senere 15.000 kroner. Nu er der kun lidt ATP tilbage, som jeg ventede et par måneder med at slå mig løs i nattelivet, skriver eller fortæller Paul. Eller, det kan måske ikke blive til begge dele, og jeg synes, det var vigtigst at hjælpe børnene. Mm. To gode historier. Ja. Hvordan hænger de sammen? Amin Jensens rygproblemer og Poul Klargaards pengeproblemer. Pas. Fugl. Som man siger i Jylland, ikke? Ja. Nej. Det jeg vil sige, det er. Det hænger sådan sammen, at Poul Klargaard... Man kan sige, at folk, der har ringet ind til Danmarks Indsamling, ja, de har skulle give ret store beløb, før de er blevet nævnt. Halvanden. Nå, ja. Og jeg vil sige, at de 40.000, som han så har givet Poul Klargaard, hvilket er rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja. Men det er han nok selv måske... Jeg ved ikke, hvordan Billedbladet har fået det at vide. Men i hvert fald... Det er jo spændende, ja. Kunne man sige, måske har Klargaard selv ringet ind og sagt, ved du hvad, jeg har gjort en god gerning, og det er også fint nok. Ja. Og hvordan hænger det så sammen med Amin Jensen, tænker du? Præcis. Amin Jensen. Amin, han samlede ind også. Amin samlede ikke ind, men Amin var jo stor nok til at fortælle til Melodi Grand Prix, at han havde mødt Luciano Pavarotti. Det er rigtigt. Han har jo ikke bare mødt, han var blevet en venner med Luciano Pavarotti. Det er og nu når Pavarotti var død, så ingen kan bekræfte historien. Eller afkræfte. Eller afkræfte. Ja, så kunne han jo ikke lade være med at fortælle, at Pavarotti havde sagt, hør engang, jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, der sang bedre end mig selv. Nej. Men det har jeg nu. Ja. Det gør du simpelthen, Amin. Ja. Kom hjem med min kasser. Mi kasser, sudoku kasser. Sudoku. Ja. Det er nemlig lige det der, ikke? Ja. Sådan hang de sammen. Ja. Der er en, der har spurgt os, hvorfor vi bryder os om The Storm. Og der vil jeg sige, har vi nogensinde sagt, at vi ikke bryder os om The Storm? Nej, vi har ikke hørt det endnu. Nej, vi har jo ikke hørt pladen. Ja, nej, det er bare sjovt at læse op af de der interview med dem, fordi det handler meget om, at det er enormt hårdt at have et rockorkester. Og at det er pisse synd, at de kun har en barnepige med. Ja. Så det synes jeg er fedt. Så derfor... jeg tror, Storm, jeg glæder mig til at høre pladen, hvis den nogensinde kommer. Kommer Euroman-interviewet i sin fulde længde i dagens program. Og vi kan sige, at allerede nu har flere søde lyttere skrevet til os, at der er også et interview i Eurowoman med dem. Selvfølgelig er det. Må ikke også, der er interview i FHM, i M og i dem alle sammen. Det er alt for damerne om 2 uger, ikke? Vi aldrig nogensinde bliver nødt til at stoppe. Nix. Det er fantastisk. Familien og nummer, der hedder Det Snor Min Skalle. Johan T. Karlsson er jo familien på vores hjemmeside, dr.dk/spejder. Kan du se, hvordan det så ud, da den gode Johan, han var i studiet? Ja. Umiddelbart inden han skulle spille i en koncert i København, hvor han blev meget beruset, kan jeg forstå. Han kommer igen i april til landet, og så skal han også være opvarmning for Kent, tror jeg nok, når de spiller i KB-hallen. Og der tror jeg simpelthen, man har sagt til ham, Johan, skal jeg ned for... Johan, du skal super lidt mindre. Suge lidt mindre. Super lidt mindre. Ja. Et problem, vi jo selv har i vores egen redaktion med Carsten, som efterhånden er op på 1,5 flaske ren sprit om dagen. Det er vores filosof, som det, der sker, kender jeg det, når der er nogen, der kommer ind i lokalet, så er det lige slået en lille fisk. Har de lige pruttet ind i lokalet, og så kommer de ind, og pludselig lugter der æg i hele studiet. Men ikke friske æg. Eller helt kontoret. Ikke af Hønsegård. Det lugter sådan æg, der har været omkring blokken. Skiden æg. Ja, for at sige det. Og så har den siddet lidt i tøjet, og han har bare glemt, at han har slået den for en time siden, når den stadig sidder tår. Ja, det er sådan, der ligger og lurer nede i buksbenet. Ja. Klarmor. Klarmor. Jeg har et godt udtryk i øvrigt. Nej, jeg vil sige, filosofen, jeg tror aldrig, han har rørt spiritus. Det er derfor, vi laver sjov med. Ja, jeg skal huske et godt udtryk i dag. Du må da, hvis du er blevet vaccineret med en grammofonstift, var. Det sagde jeg til min datter i morges. Altså, hun er 15 måneder, hun falder ikke en bælge. Nej, men så kan man jo sige hvad som helst. For hun snakket meget. Jeg har på samme måde med skovsnegle. Altså, taler til dem. De er ligeglade, ikke? En anden service til vores lytter igennem de her 2 timer, hvor man jo måske sidder og frarøder andre medieinput, det vil jo være det, der hedder en udmeldingsbon. Ja. Fordi det går ret hurtigt nu, Anders. Ja. Alliancen. Alin. Mister medlemmer hurtigere end en robot, der er slået læg ud fra Tenerifes kyst, ikke? Ja. Så... For ikke at man kommer bagefter, så har vi indført i dag en lyd, og jeg vil godt lige have lov at spille lyd. Det var lyd, og det vil sige, at når der kommer en udmelding over et af bureauerne, så hører man denne lyd. Og så gør vi opmærksom på, hvem det er. Ja, og der er allerede en. Oh fuck, det bliver et langt program, det her. Nej, det er sådan en dødmandsknap. Det er René Lacour selv har meldt sig ud af ny eller alliancen. Hov, er det med Malou Omo? Nej, ikke endnu. Tag en tur til. Jeg glæder mig også til at snakke om hendes far, som er så klog. Det er han. Det er nemlig, han er nemlig Asger. Men Anders, nu skal vi høre et stykke musik. Og hvad skal vi høre? Det kommer... Hvad er det? Det er... Jamen, jeg kan ikke sige noget. Gothic Jam. Ja, det er ikke engang løgn. Direkte fra Leje og Forsøgscenter. Det er fra Leje og Forsøgscenter. Orkestret hedder Larsa. Kender du dem? Nej. You will, my dear. You will. Den er god nok. Ja. Hvem har så meldt sig ud? Det er Mogens Pedersen, formand for Københavns Storekreds, har meldt sig ud af alliancen. Sådan der. Mine damer og herrer, her er en programoversigt over, hvad vi har valgt at tage med i dagens program. Vi skal fortælle, at det er 75 år siden, at Kanslergadeforliget blev indgået. Og Anders, det er vel også en stor dag for dig? Ja, hvis jeg vidste, hvad det var. Så er vi jo altså i gang med dagens udmeldinger. Jeg holder lige fast... Skal vi have en lille opsummering? Det er René Lacour to gange, der har meldt sig ud. Han har meldt sig ud to gange, og Mogens Pedersen har meldt sig ud, og så havde vi altså også et hængeparti fra i går, hvor Gitte Seeberg også meldte sig ud. For lige en der. Ja, tak. Vi skal selvfølgelig i partiet forbi alliancen, fordi at Asger Aamund, han er ude igen. Han er jo mentor. Og man kan jo se, at næstoren, mentoren, han jo står... Jeg siger ikke, at Asger lyver, men jeg siger i hvert fald, at han lyver for sig selv. For hver gang han siger noget om ny alliance, så siger han jo, det er godt, det har vi gjort på det sidste. Og jo dårligere det går på tid, jo bedre synes han, det er for partiet. Ja. Det er utroligt, at manden han har kunne tjene så mange penge inde for biotech-branchen. Det er fordi, det er noget andet at lave biotech, end at lave politik. Men det er selvfølgelig også far og taler om datter. Så det er meget svært. Ja, det er svært, ikke? Ja. Så har vi jo altså live musik, mine damer her. Joao spiller live i programmet her. Jeg kan da lige prøve at finde, skal vi spille noget for dem der måtte sidde derude og ikke vide, hvem han er. Så er det på sin plads lige at bare spille en bid musik. Det synes jeg er en rigtig god idé. Skal du se her, skal du se her. Vi tager bare lige det nummer, for han spiller det også live. Og vi prøver lige at høre her. Det her nummer, ikke? Det kender man selvfølgelig godt. He watches from the corner. He waits for her to stumble. He knows that he's the... He knows he can't... Så kommer han fede, ikke? Så kender du den. Kommer de her lidt. He's got a hunger for the sweet and stuff. Det er et fantastisk nummer. Du har hørt hans plade. Jeg har ikke hørt. Jeg har hørt den. Den er rigtig god. Ja, og han er her og spiller live efter klokken 3. Du kan se det på vores webcam og se og høre det på dr.dk/spider. Ja. Vi har også fire billetter til hans koncert i morgen aften i Lille Vega i København. Ja, det er selvfølgelig primært noget, der vil interessere folk, der bor tæt på København. Hvorfor? Hvis man skal fra Færøerne herned, det bliver enormt dyrt. Det kan du godt nå til i morgen. Man kan nå det, men det er meget dyrt. Jo. Så skal vi... Hvem fanden har nu meldt sig ud? Det er lokalformanden for Københavns Omegn Storkreds, Mads Sunds Madsen. Sådan, har meldt sig ud. Så skal vi se på den store, næste store danske musikalske ting. Ja. Og det skal vi måske allerede lige om lidt. Ja. Det er nemlig sådan, at et dansk band, der hedder Need to Beat, har kreeret sangen, der hedder Ping Pong Song. Ja, og den er jo præsenteret, og det er jo det i gamle dage. Anders, skal du huske i gamle dage, hvor man udgav en plade, så håber man, det gik godt. Ja. Det var i gamle dage. Nu udgiver man en plade og siger, at det går godt. Ja. Og det gør det, for Ping Pong Song er allerede nu sat til at matche Aquas store hit, Barbie Girl. Berlingske Tidende har spået den til at blive lige så stor eller større. Om end ikke større. End Barbie Girl. Vi spiller sangen for dig, og så... Og spiller du også baglæns på? Kan vi fortælle det seneste nyt om udviklingen, fordi den er muligvis ved at blive brugt som åbningssang til OL. Det går så hurtigt. Ja, den er ved at blive købt af... Og kinøjsere, de er så mange. Ja, hvad er det for et ministerium, man forhandler med i øjeblikket? Ikke hele ministeriet, det var ministeriets marketingskoordinationsgruppes departementschef, som man har holdt møde med, og som der står i artiklen, så holder man ikke møde med ham, medmindre det er virkelig alvorligt. Nej. Så skal vi ringe til nogen. Vi skal ringe til Aalborg, kan jeg forstå. Nå. Fordi der er en egentlig pandekage-stafet. Ja, det er jo vores praktikant, Rebecca Svensson. Og må jeg lige slå fast, journalistpraktikant. Altså ikke folkeskolepraktikant, men journalistpraktikant. Og jeg vil også sige, vel nok PT den største journalist på det her program. Ja, det er jo kun fordi, vi har fået en klage nemlig. Nå. Vi har fået en klage fra en mor, som skrev til os i går, at da du på et tidspunkt siger, Rebecca herinde i studiet her, vi roser Rebecca for hendes indslag i mandags fra modtagelsen af håndboldherrene ja. I Københavns Lufthavn, ja. Der siger du på et tidspunkt om vores tidligere praktikant, David, at han skulle have kunstigt åndedræt. Ja, og lytteren skriver, at det synes hun var lige for grov en joke at sige sådan om en praktikant. Hun troede så, at det var en praktikant fra folkeskolen, og så sagde det troede jeg også. Det var han også. men af en eller anden mærkelig årsag, tror man, at... Han har bare været her rigtig, rigtig mange uger, ikke? Jo. Hver mand, der så siger David, jamen jeg tager en uge til. Han har vel været her 52 uger i virkeligheden. Det har han faktisk. Ja. Men ja, så når det var klagen for... går på, at det var synd, hvis han var... Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Havde han været en folkeskolepraktikant, så havde vi aldrig sagt, at han skulle kun så andre, selvom han skulle. Nej. Men det vil sige, at han var i sin tid folkeskolepraktikant. Han er bare blevet her, og efterhånden er han jo nærmest groet fast i inventaret, ikke? Det kan man sige, ja. Jamen... Sikke dog med klager, hva'? Nej, men jeg har skrevet en sød klage, eller en sød... Klaget tilbage. En sød mail tilbage og forklaret, hvad det var for mig. Var det godt. Og så skal vi også ringe til Kasper for Thy, og det synes jeg, vi skal gøre med et øjeblik. Ja, og det er mange ting, nok. Det er allerede onsdag. Ja, men vi er her jo ikke i morgen og i overmorgen. Nej. Og vi ringer til en fredag. Nu skal vi spille to numre med Kylie Minogue. Ja, for vi har Kylie Minogue-tema. Kylie Minogue og nummer, der hedder Like a Drug, som er et fantastisk nummer. Hun er en fantastisk kunstner. Fantastisk plade, hun har lavet. Hun er begået, og vi ved godt, den ikke er helt ny. Men om et øjeblik spiller vi nummer mere for pladen. Ikke? Ja, fordi bare for at sige, at vi kan rigtig godt lide den, og også fordi den er fra Australien. Ja, og vi har et yndlingsnummer fra hver. Det her, det var mit yndlingsnummer, og dit yndlingsnummer fra pladen kommer om lidt. Ikke? Præcis. Nu ringer vi op til Kasper fra Thy. Faste lytter programmet ved, at Kasper er vores husmand. Han er 18 år, landbrugselev. Sidder lige nu på landbrugsskolen formodentlig i Herning. Ja. Agroskolen, tror jeg det hedder. Og han har sikkert timer, derfor tager han den ikke. Men så kan vi lægge en besked, og så håbe på, at han ringer tilbage. Ja. Han plejer nemlig ikke at tage den. Han har time, hvilket er fint nok. Men han heller, han vi har også lovet at lægge en besked, hvis det var, at vi skulle spille det der sjove reklame med dig, for da du var ung. Ja. Og det kan vi så ikke sige i beskeden, kan vi ikke det? Jo. Så har vi ligesom... Nej, den tager han ikke i dag. Det er lidt ligesom at blive brændt af hver gang, er det ikke? Jo. Man sidder lidt, og hjertet synger ind i brystet. Og ikke for noget, Kasper ved, hvordan det er. Ja. Så det er mærkeligt, han lader det gå ud over os. Men man glemmer hurtigt. Ja, men det Kasper skal huske, det er dem, han mødte på vej op. Dem møder han jo altså også på vej ned. Den går ikke engang på svaret, du. Han har fjernet svaret til manden. Den er fyldt op. Ej, prøv lige igen. Hvad hvis i dag skulle prøve at give Kasper, hvis vi gav hans nummer i radioen, så kan jeg love dig for, at der igen vil være fire. Kærlighed i luften. Ja, men jeg tror, Kasper, han har alt det. Han har det, han skal have. Som man siger. Mm-hmm. Han er også en god far og en god mor. Det er utroligt vigtigt. Mens vi venter, kan jeg da lige... Læs lidt op fra Euroman-interviewet med Storm, gider du ikke godt? Det er bare en lille highlight. Pernille Rosendahl, der siger, jeg kender mange musikere, som har svært ved at holde sammen på deres familie, fordi de står på nattens bar og er stive. Og det havde vi bare ikke lyst til. Vi er ret old school på det område. Gider du lige stoppe? Okay. Skal vi have? Vi kan ikke. Du kan ikke liste det op. Nej, det var bare et lille. Jeg kender mange musikere, som har svært. Skal det rumklang med os? Undskyld. Nej, undskyld. Nej, det er jo afbrug. Det har musikken taget, ja, okay. Jeg kender mange musikere, som har svært. Det lyder bare ikke helt rigtigt uden rumklang. Eller med. Ah, så kunne det godt lade sig gøre. Så kommer lige et øjeblik, så kommer der rumklang. Han laver rumklang ved hjælp af to praktikanter. Det er jo og så noget stoltråd igennem kæben. Og en pose jod. På den ene. Og så to krokodillenæb. Vi havde jo en vikar, der hedder Høj, som sendte 60.000 volt gennem os. Men det var en anden tid. Så ryger jeg corner 100. Rækker du mig lige min ventolin? Ja, jeg har fået stenlunger, men tobakken er blevet billigere. Jeg giver 22,5. Næsten 20 pakker for din ene pakke, prins. Ja, det smager det samme. Lærer du samme maskine? Det er nok det samme maskine. Ja, samme tobak, de bruger i min corner 100. Efter frokost, så slipper de bare lige ud. Jeg har stenlunger. Er du klar? Ja. Jeg kender mange musikere, som har svært ved at holde sammen på deres familie, fordi de står på nattens bar og stive, og det havde vi bare ikke lyst til. Vi er ret old school på det område. Vi er begge skilsmissebørn. Det var det. Ej, lidt mere, du. Jamen, det kan jeg ikke, for det var et highlight, så kan jeg ikke finde sammenhængen. Okay. Men jeg kan sige noget. Jeg kan sige noget andet. Hvad skal vi ellers lave? Jamen, vi skal lige finde historien om pingpong-sorgen. Det er jo rigtigt. Så finder jeg lige på internettet imens. Kan du ikke, det var meningen, du skulle læse noget? Jamen, det var fordi, jeg troede bare, der var et highlight, mens vi ventede på, at Kasper tog telefonen. Nå, Kasper tager den ikke. Nej, det gør han ikke, skal jeg love for. Bum, bum. Ja, så bliver man der. Pernille kigger op. Kan jeg få noget rumklang? Pernille kigger op. Hun har samlet tankerne. Vi har alt at miste, og alt at vinde, og det er nervepirrende. Det har jeg mærket her på det sidste. Jeg har haft det sådan lidt, shit, hvad har jeg begivet mig ud i? Jeg har oplevet at vågne med koldsved, men sådan må det bare være. Når jeg tænker på mig og Johan, synes jeg det er modigt. Vi tager dummebøderne, hvis det går ned. Der er kommet flere gæster i Rockhotellets bløde møbler, hvor der indtages let mad, drinks og kaffe. Over i vores hjørne har Pernille og Johan ageret veloplagte interviewoffre. De svarer beredvilligt på spørgsmål, men samtalen har efterhånden skiftet karakter. Ved det første møde i studiet forklarede de kægt, at det kun var interview nummer 2 som The Storm, så de var helt friske. Måske er det derfor, at svarene nu begynder at lyde mere og mere som bekendelser. Det professionelle PR-filter er ikke kommet op endnu. Få danske musikere har ellers så meget rutine som de to, når det kommer til at give interviews. Men alligevel er det, som om svarene i lige så høj grad kommer for deres egen selvreflektions skyld. Pernille og Johan er i fuld gang med at blive klogere på sig selv og deres nye tilværelse. Vi skifter emne til brudene med Swan Lee og Mew. Pernille ligger ud. Hun kigger frem for sig og mindes med flakkende blik den september i 2005. Det var på det tidspunkt, de tre barndomsvenner i Swan Lee efter 10 års hårdt arbejde fandt ud af, at de var vokset fra hinanden. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var svært, forsøger Pernille Rosendahl. Det er som en skilsmisse. Det er meget voldsomt, indskyder Johan om sit eget brud, før Pernille fortsætter, nærmest som snakkede hun med sig selv. Lige meget, hvordan man gør det, så er det altid forbundet med masse frustrationer. Det kan bedst sammenlignes med et kæresteforhold, der har varet en 10-12 år. I mit tilfælde var det ekstra specielt, fordi jeg var gravid oveni. Og fuck, skulle jeg lave en familie med ham der? Ham? Nå. Så har vi en udmelding. Der er endnu en udmelding. Hvem er meldt ud nu? Det er Nasser Carter, som efter sigende er ved at melde sig ud af ny. Okay. Men det kan også være, det er løgn. Det er rigtigt. Normalt ville vi fortælle historien inden, og så spille musikken bagefter, men min krop kunne simpelthen ikke mere ovenpå det der. Jeg får så meget tyndt spyt i halsen. Men er det ikke rørende? Jo. Jeg læser bare lige op. Det er fra i går på Berlingske Tidens hjemmeside. En ukendt duo for Horsens har skabt et hit, som spås at have potentiale til at blive større end Aquas Barbie Girl. Og jeg gentager, større end Aquas Barbie Girl. Temaet i The Ping Pong Song er lyden af en bordtennisbold. Mm. Lyt godt efter. Her bliver vi simpelthen nødt til at gå ind. Ja. Men jeg læser op. Siden august har den danske pladeselskabsmand og koncertpromoter, den virkelig kendte Martin Røen, arbejdet målrettet med at komme i kontakt med de magtfulde kinesiske udsendinger på årets Mide musikmæssige kan. Det er altså musikmæssigt, vi har omtalt tidligere i programmet, ja. Hvor der er Erik. Upsen. Jeg er ked af det, Anders. Ja. Det er David Træs. Som også er meldt ud af Ny Alliancen. Fuldstændig korrekt. Oh, pis. Ellers ind i Berlingske Tiden i stedet. Men der er en... jamen, vil du så høre noget andet? Øjeblik. Nej. Arne Ullum, chefredaktør på BT, Orde. Har valgt at stoppe. Nej. Ornen stopper. Sindssygt, ikke? Ja, det er godt nok langt. Det er vildt. Nå, men I kan lige... Har vi en lyd til, hvis der er nogen, der melder sig ind i Ny Alliance? Det tror jeg ikke, vi har behov for. Okay. Når man siger det på den måde. Eller jo... Jeg kom bare til at tænke på, det var sindssygt. Pludselig får vi en indmeldelse, ikke? Og så kan vi ikke... Og så har vi ingen lyd. Ja, det er faktisk rigtigt. Men det var ikke sådan for... Nej, det er du faktisk ret. Det var da ikke sådan for at... At ødelægge noget. Jo, vi har lyden her. Nej, det var ikke... Jeg ville have haft den der griner hele vejen ned til banken. Ja, det lyden af. Men... Okay, vi måske også bare lige gøre et indslag færdigt, ja, og så spille noget musik, og så lave et nyt indslag, inden vi bare hopper rundt. Ja. Den her pingpong ding dong song, ikke? Ja. Han har arbejdet målret gennem mange år. Ja. På at møde den kinesiske delegation på den her musikmesse i Cannes. Ja. Fordi at kineserne har en kæmpe delegation dernede, for de skal have fundet... De skal have fundet hit. Temaet, om man vil, til de olympiske lege. Ja, det står jo i Beijing. Ja. Og han vil sige, at han havde denne her ping-pong-song med, ikke? Ja, og ping-pong er jo en elgammel kinesisk sport. Og Martin Røhen har spillet den for Hassan for det kinesiske der, Kulturministeriums Marketingsadministration. Præcis. Og Hassan og hans folk var Elle Vilke Berling skal fortælle. De mente måske nok, at kineserne i animationsvideoen til sangen skulle tegnes lidt smukkere, men ikke desto mindre begyndte de at tale om at bruge sangen til OL og alt muligt. Bag pingpong song står to gutter fra Horsens, Peter Jens og Michael Behn, der tilsammen kalder sig Need to Beats. Og too fast, too selvom young, The Pingpong Song ikke er et kunstnerisk mesterværk, så er det egentlig en slags tematiske popsange, skriver Thomas Søje, Berlingske Tidendes journalist, der kan ramme et gigantisk publikum efter bare få sekunder spilletid. Og med kinesernes interesse har den potentiale til at blive større og mere udbredt end Aquas klassiker Barbie Girl, skriver han. Anders, kan vi tage 2 sekunder bare for at se, om den hænger fast? Det er sangen? Ja. Det kan vi sange. Kan fordi du ikke huske den? Nej, men den bare kan hænge... Men nu vidste jeg ikke, den kunne hænge fast så hurtigt. Så bare tager 2 sekunder, ja, eller et par sekunder. Det er 2, ikke? Ja, prøv det her. Kommer lige her. Så kører vi ind. Jo, det er god nok. Den hænger fast. Det fede, det der med de der skoene, der skrider hen ad gulvet. Ja, men du skal se videoen. Nå, vi skal lige høre et andet nummer fra Kylie Minogue's nye plade. Det kommer her. In My Arms. Op til nyhederne, klokken 15 med Andreas Hald. Kylie Minogue. In My Arms. Ja, In My Arms. Dejlig nummer. Husk, at vi har live musik på i radioen, og via vores webcam kan du følge med på dr.dk/spider. Umiddelbart efter betrænet hedder det er Joar, vi har besøg. Nu er Andreas Hald klar med nyheder, klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Skal beklage, vi er lidt forsinket med lyden. Vi tog bare ikke at spille under nyhederne. Vi sad virkelig med fingrene på knappen. Der var 2, der meldte sig ud under nyhederne. 2 gange er der nogen, der har meldt sig ud under nyhederne. Ja, en var en genganger i det. Det er Preben Lacour selv, der har meldt sig ud for 3. gang. Ja, Og så er det formanden for Sønder... Hvad hedder Sønderlands Storkreds, som er meldt sig ud af Nye Alliance. Anna Pil. På dr.dk/spejder, der kan man klikke på vores playliste for at se, hvilken musik det er, vi har spillet og spiller her i programmet. Og der har været overraskende mange klager i dag, vil jeg sige, over musikken. Ja, men det er fordi, det når vi spillede musik også, hvor folk ikke så tosset. Nej, det var de ikke tosset med. Ja. Men det er så også fair nok. Ja. Det er vi. På vores hjemmeside, dr.dk/spejder, kan man også klikke, hvor der står webcam, og så kan man se direkte ind i vores studie. Normalt. Er der ikke rigtig noget at se, Anders? Det er jo bare os, der, det er bare os, der sidder og piller lidt næse. Det er et ekstra tilbud, DR har valgt at sige medielicens, så skal der være webcam. Der skal være lidt til ved. Men i dag er der noget at se, fordi vi har besøg af en herre, en artist, en musiker. Yes. Som vi er meget, meget, meget, meget stolte af at besøge af. Ja. Yeah. Og det er Joao. Ja, og yes. Sorry. We will now perform the rest of this interview in English. Joao, okay. Welcome. Welcome to the Sorte Spejder. Oh, thank you very much. Yeah. My English is better than my Danish. Yeah, and actually our English is better than our Danish. Welcome. You are playing a concert tomorrow night. Yes. Here in Copenhagen. Yes. And you are supposed to fly into Copenhagen tomorrow. Yeah. Just a few hours before your concert. Yes. But you flew in today because we are not doing our radio show tomorrow. And then we kindly ask your record company, is it possible that Joao could fly into Copenhagen? Any chance, could we? Could he could we? Be at our radio show and perform 3 songs and have a little interview with us. And you did it, and you were very kind to come early. I'm happy to do it. I get a whole day off. If I was somewhere else, they'd have me doing loads of things. So it's not really a day off because I'm here playing for you guys. But what should you have been doing today? I don't know. They like to make me work, probably. Who knows? In Jamaica and sunny, yeah. And now you're just happy you're here in sunny shitty Copenhagen. Yeah. Who are they? They. No, it's the voices. No, the record companies. Ah, okay. Right. Various people. Fuckers. You're welcome. Yo Av. With a V. Yo Av. Difficult. Yeah, it is a little difficult. We played your song, Club Thing, in October, I think. It was one of our weekly guests, a DJ called Kill Torso. Big Kill, BK, and he played a Club Thing, and he got hold of that track from MySpace. From his, yeah, I think it was MySpace. Well, I don't know. He was just referring to MySpace. Yeah, and then he played it once here at the radio show. Yeah, and there was a tremendous reaction. Yeah, and people went crazy, emailing us saying this is a great song. Yes, and. You found out that you had some Danish fans through your MySpace site, right? Yeah, it was very strange. I didn't know when the song wasn't released. You know, we were still preparing all the setup for the record. And I just went on my MySpace a few hours after everything was sort of normal. And I had thousands of hits and lots of messages from Danish people. And I was sort of, what just happened? I don't understand. And then I heard what happened, and yeah, it's very cool. What were the comments? What did the comments on the MySpace site say? Oh, everyone said, I just heard your song Club Thing on the radio, and I really like it. And you know, I said, well, that's a lot of people must have just heard the song. I was so proud because I was in New York in October, and I saw these posters saying that you were supporting Tori Amos. Yes, and I thought, oh, cool. That was just because of our radio show. And then my girlfriend said, hey, wake up. You're McFly. You're in New York. And, okay, of course it was now. Well, it might have been. I don't think so. But how was it touring with Tori Amos? It was amazing. It was 3 months, 50 shows, went through almost every state in America. And she invited me on herself, which was great because she's taken a lot. She always takes a guy, usually. And she had Damien Rice last. She's had Rufus Wainwright. She's had Ben Folds. So it was an honor, and we got to play Madison Square Garden, and the response from her people was amazing, because again, it's just me walking on stage with a guitar, barefoot, and everyone's sort of, oh no, oh fuck, who is this guy, and just wait, and then I was getting standing ovations, so you know, the whole crowd getting to their feet, and very exciting. I've got lots of fans in America now, and amazing experience. You're playing Vega tomorrow night. Yes. And there are still a few tickets. Are there for sale, I think. Is it big or sold out? No, it's not sold out yet, right? There's still a few tickets. I was told it was sold out yesterday, and today I was told there's still tickets. That's something they do in Denmark. They take some of the tickets they've sold and call people and say you cannot buy them anyway. Right. It's a tradition. It is a Danish tradition? Yeah, it is. Just to fuck people off. Okay. And I was just saying that so people were aware that they could buy tickets for tomorrow night. We got 4 tickets that we were gonna Are we gonna give them away 2x2 or is it 4 separate? 2x2. I think so too. Yeah. It's best. Can you actually say 2x2? I don't know. Two by two. Can you say 2x2? 1x1, 2x2. You have 4 tickets, right? And then I will ask Anas, is it possible? Are we giving them away 2x2? Is that a correct phrase? Yeah, you can say, we're giving them away 2x2. I think you can. You could even say 1x1. I actually have a song on my record called 1x1. Oh. But not 2x2. About ticket sales? No. No. No. Oh, 4x4 would be about a car. Would you be playing Where's My Mind today? I can. I wasn't going to. I could. Well, it's not a request. I'm just very fond of that particular song. But I like the other ones too. So I'm not going to screw anything. If you've prepared, you're in the... Yeah, I was going to do Adore Adore instead of that. I'm going to do Club Thing. I'm going to do another song. I don't know if you guys have been playing it, called Beautiful Lie. It's a very nice song. We've not been playing it, no. And I was going to do Adore Adore. I can do Where Is My Mind as well. Oh, you can play 4 songs if you like to. Yeah. Would you? But yeah. Or you can, yeah, I can. It's I up can. To you. It's your you're the boss. But yeah, Anders, please, please. And because, as you said before, you're on stage alone, only with your guitar and some guitar pedals, right? Yes. And bare feet. Your bare feet. And please tell us and the listeners about your live performance, because it's actually pretty spectacular, right? I don't know. I've never seen it myself. No, but it's usually it's a band, you know, and yeah. Well, I was very influenced by DJ music and even hip hop and other things that maybe other singer songwriters aren't as into. And I don't really, not in the last few years, haven't really listened to other singer songwriters or guitarists. And my guitar style has come out a lot from listening to hip hop and dance music. Mm. And so because I'm terrible with equipment and I'd break records and, you know, decks, and I would never be a good DJ, I found this way of playing the guitar kind of like a DJ by making beats. And there's other people who sample themselves. It's basically sample yourself live and play over it. And there's people that do it, but I do it more in the way that maybe so what do you actually do? Sorry, you build a song up, you know. Sometimes you start playing the guitar, right? Yeah, but it sounds like a drum usually. Mm-hmm. Or like some sort of electronic music instrument by scratching the strings or doing something different, and then I'll make one level of sound with that, and then I'll build on it with another one and build, you know, sometimes 8-10 layers of sound. Sure. Start the song, sometimes build a few more, just, you know, there's a few things you can do. And you're doing all this while you're playing, right? Yeah, while I'm playing live. So it can be tricky. Sometimes goes wrong. Yeah, once in a while. Do you ever dismantle the song whilst playing? You can dismantle. You're limited. You can only dismantle a certain amount and bring it back. Ah, okay. So you can't stop the same place as you start. No. What I'd like to do is eventually have two that are hooked up, so it would be like a DJ having two turntables. Oh, that would cool. be really cool. But I don't know how I'd do that yet. So someone, if anyone's listening two. That knows how to build that for me, then that would be good. We know a guy from Norway who could probably build a thing like that. He's the most... He's extremely skilled. Yeah, Oyvind. Mad genius. Yes. Yeah, he is. You have to go out to the... It's not really a stage or a studio, but it's the area where we give coffee, people coffee, guests coffee before they... But did you get any coffee? I got coffee and tea, and the floor is warm, which is good because I'm barefoot. You're barefoot. Oh, nice. Damien Rice actually played here. Yeah, and the same tiles, but however with his shoes on. With his shoes on, yeah, but you see, I'm using these things with my feet, and sometimes I have to operate the volume control with my big toe. You cannot have shoes on it. No. Nope. And he didn't do that. No. But he's from farther up north, isn't he? Well, he's from Ireland, right? I'm from about as south as you can. I'm from the southern tip of Africa. Are you from... I mean, you're born in Israel. I was born in Israel, but I grew up in Cape Town. And you lived in New York? Lived in New York for a lot of years. But would you say you're South African? If people ask you? Not really, but more than anywhere. If someone said, where is more home? I go back every year because my parents live there. Okay. It's a beautiful, beautiful town. But, I'm not really... I don't know where I'm from. My head is spinning at the moment. Mohammed, why are they asking countries. All these questions? the questions are good. No, yeah. Well... You're very nice. You think... yes. Please... excuse us, we're going to play... We have a little medley to get you out. We have? No, it's no, just, a, just a small song. Song. And then when you're ready, we're ready. And then you're going to play four songs instead of the three songs that we... If you please. Yeah, four is good. Very nice. What medley are you going to introduce me with? Just so I don't... It's we just, don't have a medley. It's not a medley. It's just an instrumental song that is not very long. Which song? It's called Mist, John Butler. Okay. Sorry. Okay. We're going to play that song. It's not a song, it's just a tune. Okay, please. This is weird. Thank you. Okay. Ja, tak. Kære lytter, det er DK-spejder. Der kan du altså se det, vi kan vel kalde en spektakulær optræden i Det Sorte Spejder, som vi har glædet os rigtig, rigtig meget til. Jorav spiller... Han er bare til at lidt af en tilsnit til, han har altså strømsokker på. Ja, det er sådan nogle skisokker, han har på, men jeg tror, han tager dem af. Og det er så spændende, vil, det Louise, vil vi jo filme. Louise, vores webmaster. Ja, hun er webmaster på det, der hedder håndholdt. Hun går ud nu og stiller sig klar derude, og så går ind på webcamet, hvor du også kan høre lyden. Jeg vil bare gøre det. Jeg vil skrue ned for lyden, på computeren, ja, og så vil jeg skrue for radiolyden. Så kan det godt være, at der er lidt forsinket. Der er meget forsinkelse på webcam i forhold til det her radioen. Men det er meget federe, fordi det er en fantastisk oplevelse, du skal have nu. Ja. Og så spiller vi det der nummer Mist. Jamen, vi kan også levere, for nu er han jo klar. Men han er klar nu, der er ingen grund til. Nej, det er ikke engang løgn. Så han er jo klar. Er han klar? Han er stor, og sprøjten er klar. Vi kan lige høre. Og så ryger der 87 mennesker ud af... Jamen, det er jo alle praktikanterne, de skal ud og se de bare. Vi har jo praktikanter med i dag, som jo alle sammen... er fans. Kan Jorup høre os? Can you hear us? I can hear you, yes. Oh. Are you ready, sir? Yes, I'm ready. Oh, cool. Ladies and gentlemen... I'm just going to say this in Danish. It, yes. It sounds stupid in English. Well, not stupid, but awkward. Kære lytter, velkommen til Jorup Live i De Sorte Spejder. DR.dk/spejder. Klik dig ind, for det her, det er smukt. Ja, og det er den første i 2008 P3 Sort Spejder Session. Story that time forgot, and though some names have changed, some names have not, and every night at 6 o'clock you can open up a magic box and see me there. Ready or not, here I come, I'm free. So many devices in the sweet smile of the talk show host to the suicide celebrity ghost. There, that's me there, the ace in the hole of America's soul. I adore, bow down before, adore, a star is born. You start to fall down on your knees and adore me. And now we already know the news is bought and sold by the man with the plan and the corporate goal. And we already know that the story can change the roll of a dice, reality rearranges. That's me there. And everywhere you did not think I could be, so adore, bow down before, adore, a star is born, you start to fall, down on your knees and adore me. And I'll be

just ate a bit, paid a bill, one of the beautiful. Such a beautiful face. Such a beautiful girl. So beautiful, so beautiful. I would just say to be paid, I've been one of the beautiful. Such a beautiful face. Such a beautiful girl. Mine damer og herrer, du lytter til De Sorte Spejdere, og det her, det er intet mindre end fantastisk. Jeg har kuldegysninger ned af hele min blege, transparente krop. Mm. Joao, og du hørte netop Club Thing. To sange mere er på vej, og what is the title of the next song, Joao, please? I'm going to play a tune called Beautiful Lie. Mm. Please, play on, my friend. Yesterday, today, tomorrow, fade away like frozen photographs. Remember, forget mistakes, the ways you take, the ways you make the moments pass. Forever regret, I tell a beautiful lie. And I would die if you find out I tell a beautiful lie every time that I did not open up my mouth. All the same, it's a game, it's a play, it's a war, it's a shame that we're always fighting for. I don't mean to cast no blame, don't intend to pretend I could never loved you more. But in the blink of an eye, everything you ever knew can change. And it's a beautiful lie if you think everything will always stay the same. Thank you. would you go, go, go to tell a beautiful yesterday, today, tomorrow, fade away like frozen photographs, remember, forget, forever. Sådan lyder det altså, når man lytter til De Sorte Spejder, og ja, det blev ikke, det er, der kommer et nummer mere nemlig, fordi vi har jo så heldigvis fået overtalt jo til at spille et, et nummer mere. Mange spørger i øvrigt, og det vil jeg da lige sige, hvad hedder albumet, og kan man købe det og sådan noget? Albumet hedder Charmed and Strange, og vi ved, at det blandt andet kan købes på iTunes. Der er sikkert også mange internettjenester, der udbyder det. Lige nu, men det er i hvert fald der, vi netop har været inde og købe det. Så meget kan vi godt sige, ikke? 80 kroner. What is the title of the last song? This song is a cover of a song by the Pixies, and it's Where Is My Mind? Looking forward to that. Thank you very much. What what time are you playing tomorrow night? I don't know. I think probably 8:30. 9-ish something. Thank you very much for coming, and definitely seeing you tomorrow. Yeah, and thank you very much for giving your time. Oh, great. Likewise. It was very, very, very nice. Thank you very much. Do you know where you go? Do you know what beautiful sights of sunny Copenhagen you're going to see? Yeah, what are you going to divert yourself with? I don't know yet. I hope I get taken around a little bit this evening and tomorrow. What do you recommend? What do I have to see? Malmö? No, don't go to Malmö. It's in Sweden. God damn it, you little... you know what? You're at the beautiful island of Amager right now. It's called Copenhagen's Manhattan. Yeah, it is. Okay. With all the, as you can see, the beautiful buildings around you. Yeah. And maybe the record company could take you around. Yeah. And give you a round trip. Are you interested in architecture? Yeah, a little bit. My father's an architect. Well, then this is not a good place to be. Then go into the center of the city. Yeah. That's very nice. We've got some old buildings that are quite nice. Well, you should go to the church called Frelserkirken and then try to go up the spine. That's really funny. It is actually really funny. Yes. Yeah. And then you go to Vesterbro tonight and visit a lot of bars. Just ask around. Okay, but not too many because I have to play tomorrow. And then tomorrow after the concert, you're playing at Vesterbro and then you can stay there. Yes. And That's a good plan. But have a nice time. Okay, thank you very much. Thank you very much for coming. Would you consider coming back when you're... In a few years when you're very famous and then we're not so famous anymore and so will you still be our friend? Will you still? I'd like to think so. Thank you. You have a deal. Thank you very much. Cheers. Mine damer og herrer, vi bliver nødt til at springe hurtigt videre. Ja, vi er også nødt til lige at sige, at det staves jo lidt underligt, fordi mange sidder og tænker, hvordan det er. Det er Y-O-A-V, altså Yrsa Ole Anders Werner. Yes, og pladen hedder Charmed and Strange, og er ude, som man siger. Den er ude, udgivet i december sidste år. Man kan gå på for eksempel iTunes, og så kan man købe pladen der. Man kan også købe den på alle mulige andre digital TDC stores. Kan man sikkert også. Og man kan vel også købe den i en hver pladebutik med respekt for sig selv. Dem er der ikke så mange tilbage af. Den sidste rigtig respektfulde lukkede jo ude på Østerbrogade i København. Blanka blev til en netbutik. Kære lytter, hvis du kunne tænke dig at komme til Jordkoncert, så skal du spille med her. Gud ja. Man kan vinde 2 gange 2 billetter til koncerten i morgen. Det kræver altså, at man har mulighed for at komme til København i morgen aften ved nitiden. Man skal blot ringe 70 3 gange 20, når man mener, at man er tillidsbingo. Sig tillidsbingo som det allerførste. Ja, og man skal ikke ringe ind, bare fordi at jeg godt vil vinde t-shirten. Fordi jeg kan godt sige, at t-shirten vinder man, den skal man afhente i morgen efter koncerten ude i Vega. Okay. Så er vi sikre på, at det er rigtige ordfans, hvor folk har lyst til at nyde musikken, der kommer. Fedt. God idé. Så, det er altså, man ringer ind 70 3 gange 20, hvis man kunne tænke sig at vinde 2 billetter til koncerten i morgen aften i Lille Vega i København. Mm. Og så når koncerten er færdig, så vil jeg personligt stå og overrække t-shirts til vinderne. Hvor er det sejt. Der har været inde og opleve koncerten. Første nummer i dag er nummer 39. 39. Næste nummer 53. 53. Og nummer 12. Nummer 12. Må jeg sige noget? Ja. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man gense og genhøre koncerten. Louise har gjort et pokkers godt stykke arbejde med Louise, der skal du næsten også lære en hånd med. Louise er vores... der er flere, der har skrevet... leder hun af Parkinson? Nej. Det er simpelthen gulvet herude. I det her byen, der er så ujævnt. Ja. Og der skal vi stadigvæk ringe til de forpulede polske brolæggere og spørge, hvad det derude er. Det der er varme i gulvet, kan jeg forstå. Ja, og Joao havde fuserne af. Men det er jo fordi, man er så tæt på. Det er ikke varme i gulvet. Det er simpelthen bare dårlig isolering nede fra varmekælderen. Ja, eller jeg tænker ikke engang. Sidste nummer, nummer 12. Nummer 10. Nummer 10. Og nummer 8. Nummer 8. Nummer 11. Nummer 11. Og 65. Og 65. Og dobbelt 0. Og dobbelt 0. Så er mit spørgsmål jo, om telefonen er stillet om. Er det folk ringer bare ikke ind i det. Nej, men det er også fordi, de har selvfølgelig ikke fået bingo endnu. Det synes også godt være, at folk ikke vil til koncert, men det tror jeg da gerne, de vil. Det tror jeg, der er der mange glade, der har skrevet. Nummer 29. 29. Og nummer 5. Nu har de virket ubeklageligt i rigtig mange uger, ikke? Så skal lige passe det i dag, at det ikke gider at virke. Nummer 14. 14, også fordi vi skal have nået 2 lytter igen. Mm, mm, mm. 80. 80. Jeg er ved at løbe tør for nummer, det skal jeg sige. Jeg læser dem lidt langsomt op nu. Ja. Sådan der, nu tror jeg, vi er ved. 41. 41. 41. Ja, tak. Og nummer 43. 43 er det næste nummer. Ja, det er det der. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Og der var en, der lagde på ude for Jyllinge. Det var da dumt. Jamen, så tager vi det næste. Måske ikke. Hallo? Hallo? Tette Spingo. Ej, men hvor er det smukt. Tillykke. Tillykke. Tak. Hvem har vi igennem? I har Helle Osman igennem. Goddag, Helle Osman. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Jylland. Fra Jylland, og det er... Du er på landevejen, kan vi høre. Hvor i Jylland er det? Underup. Underup? Det tror jeg ikke, der er nogen by, der hedder. Nej. Du sagde bare en by, og åbnede, der var noget, der hed det. Det er også langt ude på landet. Helle, du er ikke en skid i Jylland. Du kører rundt her. Du sidder lige og helt vildt. Nu er jeg igennem Sejrstrup. Prøv lige at vinke, når du kører forbi det her by nu. Ja, fordi det gør det. Helle, må jeg spørge dig noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Det er et godt spørgsmål. Jeg læser til lærer. Til lærer, ja. Nå, så skal vi tjene penge igen. Kan jeg få dig til at skrue ned fra radioen i de baggrunden, eller også bare rigtig højt op, så feeder det rigtig fedt. Det er bare, det er de mellemting, er ikke så god. Så bare skrue lidt ned. Nu er den nede, kan jeg høre. Ja. Helle, du er ved at studere til lærer, og allerede nu har du så tidligt fri, for det har man jo også på seminariet, ikke? Ja, jo, det er præcis. Ja. Vi vil jo... Jeg skal lige høre en ting. Er du på vej hjem eller ud? Jeg er på vej hjem. Hvor bor du henne, Helle? Jeg bor... I gør det. Igen denne tøven, Anders. Jeg tror, der er noget lusket ved Helle. Helle, sig nu bare Lyngby eller Randers eller en by, vi kender. Gørding, vi synes også, det er sejt, hvis man bor på Sjælland. Det er ikke kun... Altså, Gørding... Altså, det er også okay. Det er utroligt sejt, men det er bare de færreste, de får bor der. Helle, er der lang lørdag i Gørding? Nej. Er der, når der er en gang om året, er der så natåben? Altså, man lukker kl. 22 stadigvæk, men er der natåben en gang imellem? Nej, det tror jeg heller ikke. Den, har man i Gørding nogensinde overvejet det slogan, der hedder Gørding, så Gørding her? Nej. Gørding, så gør det selv. men Helle, er der overhovedet nogle butikker i Gørding? Der er to indkøbsmuligheder, og så er der en bager, og så er det vist ved at være det, tror jeg. Jeg tror ikke, bageren bliver lidt ked af, at du ikke vil indfatte ham under indkøbsmuligheder. Jo, men to store... store kiosk, eller hvad hedder så kæmpe noget? Kæmpe kiosk. Ja, kæmpe kiosker. Edeka. Gør det en kæmpe kiosk? Ja, den er i Gørding. Edeka er en topkøbmand. Ja. Men har du mulighed, Helle, i morgen for at komme til København og se Joao? Ja. Det er fandme glad. Det er meget glad. Og der var ingen tøven der. Kunne du høre det, Anders? Og Helle, det skal nej, du. Det skal ingen du. Tøven. Nej, men det var alt for fedt, det der var i han er en meget, meget sympatisk mand, og jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig god koncert, faktisk. Ja. Helle, hvem skal du have med? Jeg tror, jeg skal have min søster med. Ja. Wow. Og hvad med lige høre ruteplanen for Gørding? Ja, det er godt. Hvor lang tid skal der er ud fra op til timer, uanset mange timers transport? Hvor kører du via? Timer. Via hvad? Hamburg? Ja, sådan noget. Ja. Fedt nok. Gørding, gør så Gørding her. Åh, det var sjovt. Helle, du skal sende... Vi er sådan to halvgamle mænd, der siger rigtig dårlige vidigheder, og så de søde folk, der ringer ind. De griner høfligt og tænker, jeg får en billet, jeg kan godt leve igennem det her. Ja. Helle, du skal sende os en e-mail på satansjungle@dr.dk. Og i emnefeltet skriver du, Gørding, så gør det her. Præcis. Og så skal du også skrive dit navn og din adresse, og selvfølgelig også din søsters mål, trøjemæssigt, sådan så at hun kan få en trøje, også af Anders Breinholt. Og så skal du også være klar over... Anders, hvad fanden er det? Jo, blinklyset. Jeg ved, vi er travlt, men vi skal have delen lige høre dit blinklys, Helle. Kan du? Ej, ja, det er nødt til. Jeg skal blinke nu, så hør godt efter. Okay. Det er igen to kose, noget skaller. Kan I høre det? Sidder en lille trænet chimpanse. Nej, kan jeg ikke høre det. Må vi høre gibberne af den igen? Kunne I høre det? Nej. Vi prøver igen. Prøv igen. Og der er helt sikkert en sikring, der skal skiftes. Ja, det skal der godt. Det er en Renault 5. Nej, det er det ikke. Det er en Ford Escort. Overhovedet ikke. Det er en Kia Carniol. Ja, der kan man jo sige, at der har I trukket 19. Ja, hvis jeg var jer, ville jeg tage DSB i morgen. Damn. Trods alt. Det er Kia Carniol, den javeste køb. Navn, det er en lille fyr. Hvad farve er det? Den er sort. Jamen, det er det. Den er bare så sød. Helle. Sagde du, det er en lille fyr, og det er sgu en stor bil. Ja, det Kia Carniol er en kæmpe bil. Det er en van. Ja, og gode plader. Så koster den også 100.000. Men så lægger man på en madrasse og så sparer man hotellet. Helle, hvad hedder det? Det, du vi skal her, det er Gry lige vil snakke med dig, fordi der er noget med afhentning af billetter og sådan noget. Ja. Det, nej. Nej. Ja, jo, det er det nemlig. Hvis du vil være sød, kan du blive hængende ganske kort, ikke? Eller? Ja. Så ordner Gry, vores redaktionschef, det med dig. Ja. Men ved du, Helle, jeg kan faktisk se dit telefon over. Nå, så gør vi det, at Gry ringer dig op om lidt. Og okay. Så, det er mere, det er også, ja, det er nemmere at bruge tiden på det i radioen, men det er bare mere, du har det også, Gry, yes, godt. Ja. Så er vi sikre på, at du billetterne ligger, så I kan komme ind. God fornøjelse. Hvad hedder din søster? Hun hedder Lise. God fornøjelse til dig og Lise i morgen. Tak skal I. Tak fordi du ringede, og kør forsigtigt. Ja, tak. Tak, moin. Hej. Så spiller vi sgu en omgang mere. Vi når jo ikke mere musik, fordi vi skal have den, de Jamen, sidste vi skal to billetter afsted. Yes. Så det sidste nummer, der blev læst op, var 41. 41. 43 blev delvis læst op, så det er annulleret. Så kører vi en omgang mere i rouletten, som man siger. Og det er altså... hele pladen. Kun hvis man har lyst til at komme til koncert i morgen, at man skal ringe ind 70-20. Ellers så som kan man bare ringe i næste uge. Det kan man. Ja, ja, ja. Så sender vi også. Folk, der vinder nu her, Helle og hendes søster, får selvfølgelig t-shirts, og det gør den næste lytter også. Det er jeg ikke... Aber natürlich. Halløj. Hov, jeg har altså ikke læst nogen nummer op, Einstein. Ja, men der er en. Halløj. 30. Tidsbingo. Hvem har, taler vi med? Hvem taler vi med? Morten Alex Petersen. Goddag, Morten Alex Petersen. Er det den Morten Alex Petersen, som var den 6., der nåede Nordpolen uden ilt? Præcis. Nå, så, Anders, så tager du over, for det tager jeg slet ikke. Det kan jeg da næsten ikke. Men corner 100 øjeblik. Morten, velkommen til programmet. Du har vundet. Hvor er du? Hvor ringer du fra? Glostrup. Nå. Glostrup. Og hvad laver du ude i Glostrup, Morten? Ja, jeg arbejder for min far. Hvad er din far? Ja, jeg tør næsten ikke sige det. Jo. Nationalbankdirektør. Hyundai forhandler. Han sælger latexdragter. Men det synes jeg er god nok. Og det er fint, at der er noget i det. Det er pis. Og det er gas. Men hvad sælger han så? Han sælger mink. Mink? Pelse. Åh, han slår små babymink ihjel. Så regn med, at I har hemmelig adresse, ikke? Jo, det har vi. For tosserne. De små minktosser, som frigiver alt, hvad der har pels. Er der et bord, så skal deres det pille. Nej, nu skal vi ikke. Vi har heller ikke tiden, desværre. Men det må være et fantastisk spændende arbejde. Har du at gøre med pelsene før eller efter, de har forladt dyret? Efter de har forladt dyret. Okay. Så er det den store... Heldigvis. Det er pelsauktionerne ude i Glostrup, du arbejder på? Ja, lige nu. PT er det. Jeg kan ikke høre jer helt ordentligt nu. Det er fair nok. Vi siger ikke noget særligt klogt. Men er det lige nu, der er travlt i auktionerne? Ja, altså, desværre er det sådan, så at vejret er jo ikke så koldt for tiden. Eller, nej. Det er ikke så køligt for tiden. Så det er ikke fantastisk. Det er ikke pilsvejr. Min storebror står og kampgriner af mig lige nu. Det skal han ikke gøre, skal han ikke gøre, så kan han da hurtigt komme i radioen. Så skal han da bare slå af. Ja, og det er storebrødre, så man bliver så træt. Ja, det er pels, Anders. Jeg siger pels. Hvad ringer det for en klokke hos dig? Så siger jeg, Morten, hvor vild med pels er du egentlig? Vild med pels? Et nyt koncept til TV2 måske? Ja, præcis. Hvor mænd gnider sig i pelsen. Hvor er minken? Kan man også lave sådan et gameshow, der hed. Ja. Og så skal man løbe igennem pels. Jeg havde engang en lærer, der hed Minke. Minkepels. Ja, lad det nu ligge. Morten, skal du overtage pelsimperiet, når du er færdig, når du er far færdig, som man siger? Ja, det ser vi på. Det ser vi. Jeg kommer an på, om Greenpeace når at finde mig. Men der er jo en storebror inde i billedet her. Står han ligesom først for, er det ligesom i krøniken, du ved? Ja. Ja, det er det nok. Hvad hedder storebror? Så må jeg bare pelse ham. Ja, og den auktion, den bliver til et stykke. Men hvad hedder din storebror? Han hedder Christoffer. Christoffer. Skal han med i morgen, Morten? Christoffer. Det ved jeg ikke, om han skal. Det kommer an på, om jeg får lov til at overtage firmaet for ham. Naturligvis, og det synes jeg er fair nok. Morten, har du ellers nogle kærester? Nej, det har jeg ikke. Heller ikke en? Jeg har 0. Nå. Hvor gammel er du, Morten? Jeg er 19. Men det er da ellers top alder til at kæreste i. Ja, præcis. Jeg kan sige, der kommer flere gange, uden det bliver opdaget. Morten, der er mange kvinder, der har skrevet ind til os, at de var meget tossede med Joab. Ja, og jeg tror også, at man kan godt regne med, at der er overvægte piger i morgens koncerten. Ja. Ikke fordi, nu skal du ikke være i kødmarkedet, men det var Morten er en ung mand, han har pels på, og natten er ung, ikke Anders? Morten, du har jo vundet 2 billetter til morgenaften. Vil du ind og se det? Hvad fanden er det, jeg har vundet egentlig? Der aner det slet ikke. Nå, Morten. Du har vundet 2 billetter til en meget, meget fin koncert i Vega i morgen aften kl. 9-agtigt, 8-9-agtigt, med Joav, som er fra Sydafrika, som er fantastisk. Og du bliver meget, meget glad af at høre det. Det kan jeg lige garantere. Og du skal gøre det, at du sender en e-mail til satansyngel@dr.dk. Nej, det skal han jo ikke. Nej. Vi har dit nummer. Okay, du skal ikke gøre noget. Du skal bare afvente, Morten. Så vil vores stab af medarbejdere ringe dig op og ordne det fornødne. meget fint. Hvem vil du invitere med? Christoffer måske? Eller har du noget andet? Nej, jeg tror, jeg skulle invitere en af mine venner med. Okay, det tror jeg også er bedst. Så kan Christoffer sidde der og spytte i minken. Ja, præcis. Hvad laver du lige nu her? Ikke så meget. Jeg går bare og arbejder lidt. Du laver noget med nogle møtrikker? Lidt på eftermiddagen. Det er et værre spektakel. Det er nogle møtrikker? Nej, det er det fandme ikke. Morten, kan du have det godt? Det er bare helt biomink. I lige måde. Vi ses i morgen. Kan du hilse brormand? Ja. Hej. Hej. Kære lytter, vi vil også sige tusind tak, fordi du lyttede med i dagens program. Hvorfor slår vi hele tiden ned i bordet? For det lyder ikke særlig fedt i radioen, men... det gør vi, fordi det har vi lyst til. Ja. Det gør Gregers engang i tirsdags i toren, eller hvad det hedder det der. Kanal 22. Ja. Tjek i øvrigt, DRDK-skrøster Bonanza, det er et kongesite. På DRDK-skrøster Spider, der kan du lidt senere på dagen genhøre og gense minikoncert her i studiet. Ja. Og med det, så kan vi sige god weekend. Ja, det lyder lidt arrogant, men vi har altså ikke morgen og fredag, fordi at vi har fri. Ja, men der er andre gode radiotilbud. Ja, og de gode radiotilbud er... Pis. Anders Samuelsen har meldt sig ud. Det er ikke engang løgn. Hov. Han har meldt sig ind igen. Og ud. Søren Rarsted har nu også meldt sig ud. Søren Rarsted har meldt sig ud af Ny Alliance. Ew. Ham får vi jo et besøg af næste uge frem. Også Henrik Hald i næste uge. Ej, nu er klokken 16. Moin.